إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Tasabu sana kama atakuwa analeta hoja ambazo za kishetani. Tunasema mbona hii wakati wa Mtume sallam haikuwepo? Watu wa bida wao mara nyingi wanajenga hoja, nyinyi mnasema kila kitu bida, kila kitu bida, kila kitu bida. Haya mafeni mbona hakuwa Mtume? Basi na bida taiz hazikuwepo, basi na taa bida, na nyinyi hamkuwepo nyinyi, na nyinyi vile vile bida. Hizi ni hoja za kishetani za watu ambao walikuwa tusema ni wajinga majuhali. Na vile vile mtu akiwa ataraise issue kwamba simu haikuwekwa wakati wa Mtume sallam, sasa kuna haja gani ya kuzungumzia mambo ya adabu za simu? Walillahi alhamdu, Sheikh Abu Zaid rahimahullah katika kitabu chake hiki atatoa sababu kwa nini akatunga kitabu ili kuelezea adabu za simu katika upande huu wa kisheria. Tukuja kuziona hizo inshallah katika kwa ikhtisari, yani kwa ufupi kabisa. Naam. Kabla hatujaingia katika kitabu hiki, ningependa kutoa muongozo usomaji wetu utakuwa ni wa mfumo gani. Usomaji wa kitabu hiki hautakuwa ni ule usomaji ambao wa mstari kwa mstari na neno kwa neno. Mara nyingi tunasoma hapa vitabu vingi mstari kwa mstari, neno kwa neno, peji kwa peji, mpaka tunamaliza kitabu. Usomaji huu utakuwa ni usomaji wa maarifa ya jumla jamala, ili tuweze kupata fawaidi nyingi katika kitabu hiki. Lakini kwa sababu muda wetu ni mdogo, mpaka kufikia Shaabani tutafunga hili darasa. Na ukihesabu utaona kwamba Jumamosi baina sasa mpaka kufikia mwezi wa Shaabani labda tuna Jumamosi 10 au Jumamosi 8, kwa maana katika mwezi kuna Jumamosi 4 na mwezi mwingine Jumamosi 4. Kwa hiyo hatutokimaliza tukasema tusome neno kwa neno, na hususan kwamba ni tumesema tangu mwanzo ni darasa hili kwa ajili ya kupata watu faida. Kwa tutasoma baadhi ya mambo ambayo yalikuwa ni muhimu zaidi ili tuondoke nayo na faida hizo. Kwa hiyo inawezekana kuna baadhi ya karatasi tukaziruka, tukasema hapo fungueni ukarasa nambari fulani, rukeni ukarasa huo na huo, ili tunakwenda katika ile krimi yenyewe yale mambo ambayo yalikuwa ndio hadafu yenyewe tutakuwa tunayazingatia zaidi. Kwa hiyo inshallah tulipoanza tutaelekezana namna gani ya kufuata au namna gani tuposoma darasa letu hili. Kabla sijaingia katika kitabu hiki, ningependa kutoa utangulizi ufuatao. Kwa nini natoa utangulizi huu? Lengo ni kutaka kukurubisha akili yako uelewe kwamba adabu za simu kumbe kisheria ni muhimu sana kuliko huu utangulizi ambao nitautoa hapa. Ni vitu ambavyo nitavyoeleza unavijua wewe, alafu baadaye tutakwenda katika vile vitu ambavyo huvijui kisheria katika adabu za simu. Katika masala ya ufundishaji katika turuku tadris methodology, wanasema wataalam ya kwamba ukitaka kumfundisha mtu na aelewe vizuri, basi from known to unknown, mwanzie lile jambo analolijua, halafu ndio uende katika lile jambo ambalo lilikuwa halijui, basi ataweza kufahamu vizuri zaidi. Kwa sasa mimi naanza na mambo ambayo mnayajua nyinyi. baadaye tutakuja katika kitabu katika mambo ambayo hamyajui, ili lengo muweze kufahamu vizuri. Naam, ndugu zangu wa Islam, simu tunapokusudia simu kwa sasa, tunakusudia simu za smartphone au tunakusudia simu za kitochi, lakini zaidi smartphone kwa sasa. Hapo zamani simu ilikuwa imekuja katika hali ya hatua baada ya hatua, hatua baada ya hatua. Mwanzo kabisa simu za kukoroga zile, unakoroga unasikiliza, alafu unasema, unasikiliza unasema. Zikaja baadaye ni simu ambazo sasa unazungusha ile namba prrr, alafu unaacha inana mkonga. Na pengine ilikuwa kuna simu lazima uende sehemu fulani upige katika kibanda call box, unatia shilingi yako. Ikaja ikawa sasa badala kukoroga zinakuja simu ambazo una press button zile namba, basi wasiliza simu raha mustarehe. Ikaja simu ndo hizo za kitochi ambazo ni zimekuja katika mfumo ambao unasikiliza simu na hapo hapo unasema, na unaweza ukaandika message yote au jambo lolote na vitu kama hivyo, na ndani yake unaweza kuona mambo mengi, labda zile contacts zako zote na vitu vingine na vitu vingine na vitu vingine. Baadaye sasa zikaja simu ambazo mtu watumia simu kiasi ambacho yule unampigia simu ukisema bana nataka nimuone tuonane, video call, unazungumza naye unamuona hivi. Sasa simu ambazo tunazitumia sasa hivi, watu wengi wanatumia smartphone. Kwa maongezi ambayo nitayatoa hapa sasa hivi yatahusisha zaidi smartphone, ingawa kitochi kitaingia, lakini mara nyingi ni smartphone. Na tutazungumza katika mambo ya kawaida tu. Simu za smartphone, kwa hakika wataalamu wanasema kwamba ili mawasiliano yawe baina wewe na mwingine kwa masafa yoyote yaliokuweko, ikiwa continent moja kwenda continent nyingine, mkoa mmoja nchi nyingine kwenda nchi nyingine, basi huwa zinatumia mionzi inaitwa microwave. Microwave, nafikiri watu wa physics wataweza kupata zaidi somo hili. Simu uliokuwa nayo hii ya smartphone inatumia mionzi, mionzi hiyo inaitwa microwave. Lakini pamoja na faida za kuwemo katika simu, kuna madhara katika hii mionzi ambayo wewe huioni katika hizi simu zetu za smartphone. Miongoni mwa madhara hayo ni magonjwa ambayo mtu anawezekana ikawa kwamba asiaone, au isiyo labda kuna wodi hospitali, bwana wodi hii ni ile wodi ile ya magonjwa wale wanaotumia smartphone. Lakini mara nyingi magonjwa ambayo yanasababishwa na mionzi ya microwave katika simu zetu za smartphone ni kama mfano vile kuumwa kwa kichwa mara kwa mara. Mara kwa mara mtu anajisikia hayuko vizuri, mara ameze panadol, anakwenda hospitali kufanya vipimo, malaria, anaambiwa negative. Pengine ni kutokana na mionzi hii ya microwave. Jingine madhara ambayo yanapatikaniwa kutokana na simu za smartphone, mionzi hii ya microwave, ni pressure. Ima high blood pressure au low blood pressure, yani pressure ya kupanda au pressure ya kushuka. Nyingine ni uvimbe kwenye ubongo. Nyingine ni kansa. Almuhimu, madhara ni mengi, hatuwezi kuyazungumzia yote, lakini haya afahamu tu mtu kwamba simu za my smartphone zina side effects. Sasa ili kupunguza madhara haya na mengi mengineyo ambayo hatukuyazungumza hapa, nini kifanyike? Wataalam wanasema kwamba kupunguza mionzi ya microwave isituletee matatizo makubwa zaidi ni kufanya mambo yafuatayo, yasikilize vizuri. Kwanza, punguza matumizi yasiyo lazima ya simu. Mfano, ongea muda mfupi kwa kutumia simu, sio muda mrefu. Kwa hiyo matumizi ya simu, yani mtu kuongea kwa muda mrefu, hii itamsababishia madhara. Kwa hiyo ajaribu mtu kama kadri anavyoweza atumie smartphone kwa dharura, na isiwe kwamba ni luxury kiasi ambacho mtu aongea na simu muda one hour, sali moja, dakika 45, mtu tuyumu katika simu anaongea tu, anabadilisha masikio. Kwa hiyo ili kupunguza madhara ya microwave, yani mionzi, basi punguza matumizi yasiyo lazima ya simu. Pili, wataalamu wanasema watoto wasiruhusiwe kutumia simu bali pale tu inapobidi. Watoto wadogo, watoto wadogo kwa sababu resistance zao zinakuwa ni ndogo tofauti na mtu mzima. Mtoto mdogo mara nyingi sana anakuwa affected na maradhi zaidi kuliko mtu ambaye alikuwa tayari ameshakuwa na ile hali ya kuweza kuhimili au kuweza kupambana na vijidudu na vitu vinginevyo. Sasa mtoto anaathirika zaidi na mionzi ya microwave kuliko wewe mtu mzima. Kwa hiyo mtoto si vizuri ikawa mtoto mdogo naye aenda shule pengine na simu yake smartphone. Baba mtu, mtoto mtu, yani mzazi mtu anamwambia mtoto, basi hii simu yako nakutilia kwenye begi dedi akikupigia wewe basi utapokea alimuhimu, inakuwa inaonekana kama ni uzunguzungu. Vile vile wanasema katika hali ya kupunguza madhara ya simu, tumia earphone za wireless, mfano za Bluetooth ni nzuri zaidi kuliko za waya. Earphone za waya zinaongeza wingi wa mionzi kwa sababu zile earphone za waya zinakuwa ni kama antena ya simu. Nafikiri kama unaona watu hivi kapachika mtu kama kiherini hivi, basi zile ndizo zinazohitajika zaidi kuliko ile earphone mtu katia hapa masikio yote mawili basi inakuwa na yeye raha mustarehe. Hizi sasa earphone za masikio hizi zinakuwa ni kama antena, lakini zile ambazo zitazokuwa ni za kama sema za kubandika tu zinakuwa ni nzuri zaidi katika kupunguza athari ya mionzi ya simu. Wataalamu vile vile wanashauri usiweke simu kwenye mfuko wa suruali au shati au kiunoni. Sehemu za mwili zinapitisha mionzi vizuri zaidi, sababu pia ni njia ya nerves za ubongo na chini ya mwili. Simu kuweka mfukoni, hasa hasa mfuko ambao unakuwa upande wa kushoto ambapo ndo kuna moyo. Mionzi hii ambayo wewe huioni ina penetrate, inapenya katika mwili wako, inakwenda kuathiri moyo kidogo kidogo kidogo kidogo. Au kuweka mfukoni katika mifuko ya suruali, hususan wanaovaa suruali, ni kwamba simu hizi zitakwenda kupenetrate mionzi ile ya microwave kuingia katika mwili. Na wanasema kwamba mara nyingi simu inapokuwa mfukoni, mionzi huwa inakimbilia katika zile reproduction organs, yani katika ile yani sehemu zile za uzazi. Kwa hiyo mwanamume anapokuwa amevaa suruali lake akatia simu kaiweka hapa anatembea mwenyewe anaishi. Sasa mionzi inakwenda kupiga katika sehemu yake ya uume wake. Na ndio maana ukaona watu wengi sasa hivi kila mtu anakuambia bana vipi iko dawa ya kuongeza nguvu. Kumbe ni masimu haya. Kwa hiyo ni vizuri zaidi tuepukane na vitu kama hivi ili tusizurike. Usitumie simu kwenye chumba kidogo au lifti au gari. Ka chumba kadogo ikawa saa zote wewe alo alo alo alo alo alo, au kwenye lifti. Lifti inakuwa tayari mmeshajifungia ndani mle hewa tena na kila kitu. Kwa hivyo sio kutumia simu, mionzi ile inakuwa katika hali ya nguvu zaidi. Nyingine wataalamu wanapendekeza ukipiga simu subiri hadi mtu apokee ndipo uweke sikioni na kusikiliza. Sio wakati simu pale inaita kumtafuta yule mtu. Ukipiga simu inaendea au tri, na maana inamwita yule mtu. Sasa wewe usiweke hapa unasubiria mpaka yule apokee. Haya, hakupokea unaanza tena. Sasa wataalamu wanasema usisubirishe hapo. Akipokea wewe tena unafanya nini? Unaweka sikioni. Hii yote ni kupunguza madhara ya nini? Ya mionzi ile. Kisha wanasema usipige simu kama network ipo chini au signal inaonesha baa moja. Hizi simu zote walilahi alhamdu hawa wanatuongezea kuna sehemu ya battery inakuonesha charge. Na sengine wana set ukitaka mwenyewe kuseti na kuonesha percentage wise kwamba betri yangu sasa ina percenti 80, ina percenti 50. Kwa hiyo wanasema inapofikia katika kile kijino kimoja usipige simu. Kwa nini? Wanasema kwa sababu simu inavuta mionzi zaidi ili kufanya mawasiliano. Betri siko low, na pengine ishakuandikia betri low, basi simu huwa inafanya kazi ya ziada kuvuta mionzi zaidi ya microwave ili iweze kukupa wewe mawasiliano, na ndipo wewe unazurika zaidi. Vile vile wataalamu wa simu wanapendekeza ya kwamba tumia speakerphone, yani loud speaker zaidi, tumia loud speaker. Sababu ukitumia loud speaker ina maana umejiepusha na swala zima la kuweka simu katika sikio lako. Kwa matumizi ya loud speaker yatakuwa yanapunguza yale madhara ya mionzi. Vile vile wanasema ni text zaidi kuliko kupiga simu. Nini maana yake? Maana yake ni kwamba andika message zaidi kuliko kupiga. Mara nyingi kwa wale ambao walosafiri walokwenda katika nchi zilizoendelea zile, China, Japani, si wapi wapi, utaona majapani wa China ukenda nchi hizo saa zote wako papa papa. Umkuti mchina kakaa niho wao watu hivyo. Hii nini? Kwa sababu anapunguza madhara ya mionzi. Lakini huku mtu mswahili anaona yeye atakutuma message kama ushamba. Ah, nitaonekana mshamba, ngoja nipige tu. Lakini matumizi ya anasema kupunguza madhara ya mionzi, basi mara nyingi text, andika message. Vile vile jitahidi usitumie muda mwingi kwenye simu kama umeiweka kwenye sikio. Jitahidi kuiweka, yani kuweka mbali na reproduction organs. Hii ama tulisoma ile pale kwamba ukitaka simu yako usiweke katika mifuko ya suruali, na vile vile katika sehemu hizo ambazo za moyo. Naam. Nyingine ni epuka kuweka simu karibu na kichwa chako unapolala. Na pia usiweke simu yako chini ya mto wa kulalia. Watu wengi wana tabia kalala hapa na simu kaiweka hapa, au kaiweka chini ya mchago, chini ya mto. Inapelekea sababu zifuatazo. Mtu kwa nini anafanya hivi? Ima simu yake mtu anaichaji, kwa hiyo anaichaji usiku, kwa hivyo anakuwa na karibu na simu katika hali ambayo ikijaa chaji aizime labda, au aweze kuitumua chaji yake. Au anaweka mtu simu chini ya mto, au analala nayo kichwani, kwa sababu simu anajua ina madudu. Ina madudu nafikiri Kiswahili kwa wale ambao wanawake majumbani. Anahisi hapa bwana mke wangu anaweza akaja akaiporochoa hii simu, akaifungua akaona matigo pesa transaction alizozifanya miamala na hivi na hivi, labda nimeshamwambia sina hela. Kwa hivyo anaiweka hapa ili akitaka kuichukua simu mkewe pale pale anaidaka. Ni sababu hizo. Kwa hiyo usiweke simu chini ya mchago unapolala usiku. Weka mbali na simu yako. Vile vile ni kwamba inashauriwa na imetahadharisha watumiaji wa jiko la gesi kuwa wasitumie simu za mkononi wakati wa kupika, kwa vile linaweza kulipuka, kwa simu zinatumia mionzi. Jiko linaweza kulipuka la gesi, linaweza. Sasa mtu asije akasema mbona hayalipuki, watu wanatumia kila siku. Linaweza kulipuka jiko kutokana na ile mionzi pamoja na ile gesi, tukalipuka. Kwa hiyo ustarabu huu unanifikiri watu wengi wanadharau, hasa akina mama majumbani, wafanyakazi wanaofanya kazi katika majumba ambayo wanatumia gesi. Na walillahi alhamdu, siku hizi sehemu kubwa ya watu wanatumia nishati ya gesi kuliko mkaa. Kwa hiyo kuna hatari ya mionzi na ile gesi jiko likalipuka. Kwa hivyo ni vizuri unapokuwa katika jiko la gesi usitumie simu hizi ambazo ni smartphone. Na vile vile la mwisho ni madhara ya matumizi ya simu za mkononi kwenye giza kwa muda mrefu zaidi ya dakika 30. pale taa zinapokuwa zimezimwa usiku, usiitumie simu yako ya mkononi. Ukuta mara nyingi mtu, mara nyingi sana, anapotaka kulala anazima taa tap, apanda kitandani, ndio sasa hapo anaanza. Anatoka kwenye Facebook, anaingia kwenye Instagram. Anatoka kwenye Instagram, anaingia kwenye YouTube. Akitoka kwenye YouTube, anaingia simulizi. Mpaka tena usingizi unamchukia, unamshika tena mpaka analala na simu. Sasa matumizi ya simu ya mna hii katika giza, wataalam wanasema kwamba tabia za kutumia simu muda ule kabla ya kulala, huku taa zinapokuwa zimezimwa, inaweza kupelekea matatizo makubwa sana. Kuna profesa mmoja anaitwa Ling Lee, kiongozi wa hospitali ya macho huko Singapore, amesema mionzi ya moja kwa moja kwa zaidi ya dakika 30 na kuendelea inaweza kusababisha mpangilio na mabadiliko wa cells macho, cells za macho, na hivyo kusababisha saratani na kushindwa kuona kabisa. Kwa hiyo mionzi ile inapopiga katika macho, inapiga katika hali ya kwa hasira kabisa, kwa sababu hakuna mwanga mwingine, ni giza, na inaweza kusababisha saratani katika macho, inabadilisha na kupangua zile cells za macho, na mwisho wake inakuwa mtu haoni, anaanza kuwa uoni wake hafifu. Kumbe ana tabia ya usiku anapolala azima taa halafu aongea na simu au achati na simu. Almuhimu, mambo haya tumesema kwamba ni utangulizi tunautoa. Sasa tunakwenda katika kitabu chetu. Naam. Ukarasa, fungueni ukarasa wa 5. Ukarasa wa 5. Ameandika Sheikh, alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala sahbihi wa man ihtada bihdahu ila yawmiddin. Amma ba'd fa inna adab alhatif alshar'iyya, ama kwa hakika adabu za simu shar'iyya, kisheria. Tukisema kisheria, tukusudia kitabu na sunna, kwamba hii ndiyo misingi ya sheria. Asili ya sheria ni kitabu na sunna. Kwa hiyo anasema hakika adabu, fa inna adab alhatif alshar'iyya, hakika adabu za simu za kisheria ni mukharrajatun fiqha, zimetolewa kifikihi. Mukharrajatun kwa maana zimetolewa hizo adabu fiqhan, kifikihi. Ndio lile swala ambalo nilisema mwanzo, mtu anaweza kuuliza, simu hazikuwepo wakati wa Mtume, sasa hizi adabu tena zitatoka wapi? Sheikh anasema hizi adabu za simu za kisheria zimetolewa kifikihi, ala adabi ziara, katika adabu ya ziara. Kusema adabu ziara mu maana, katika moja katika mambo ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam amehimiza Waislamu kufanya ziara wao kwa wao, yani kutembeleana. Sasa katika kule kutembeleana kuna adabu zake, na walillahi alhamdu, kama mtu amepitia kitabu cha al-Imam an-Nawawi rahimahullahu Riyadhus Salihin, amejaribu kuweka milango ya adabu mbalimbali. Kuna adabu an-nawm, kuna adabu al-akl, kuna adabu za majlis, kuna adabu ziara. Sasa katika kule adabu ziara ndiyo imepatikaniwa mlolongo wa adabu zile, na ndo hizo hizo katika masala ya simu tutakayotoje kuona huko mbele, wal isti'zan. Na vile vile adabu za kisheria za simu zimetolewa kifikihi katika adabu za kubisha hodi, al isti'zan, tutakuja kuona huko mbele, Sheikh ataelezea hivi. Wal kalam, na maneno. Walhadithi maal akhirin, na vile vile adabu za simu za kisheria zimetokana na fikihi ya mazungumzo ya mtu na mwingine. Ukiangalia katika Qur'ani, ukiangalia katika sunna, Qur'ani imetuelezea namna gani mtu aongee na mwenziwe. Mfano Allah anasema waqulu linnasi husna, na zungumza na watu kwa vizuri. Sasa hii uzungumzaji wa watu kwa vizuri basi katika simu ni jambo ambalo ndilo la msingi mazungumzo ashafawia. La msingi kabisa ni mazungumzo. Nafikiri mtu mara nyingi anapopiga simu anaongea na mwingine. Sasa adabu za kuongea ndio zitazotuongoza kupata adabu za simu. Maongezi zaidi. Sidhani kama katika simu kuna ile hali ambayo ya matendo zaidi. Mfano, kachukua mtu simu, anamwambia mwenzie, ndio, nimeona, ndio nimeona. Malori haya, malori haya, haya, haya, lazima malori matatu. Kwa hiyo ina maana maongezi yanajiri zaidi katika simu kuliko action. Ingawaje sasa hivi kuna video call, lakini nazo pia hazileti ukamilifu wa maongezi. Kisha wal makan, na maeneo, maeneo mbalimbali. Wa jinsi kalam, na aina ya maneno, jinsi aina ya maneno, namna gani atakana mtu azungumze katika simu. Kama tutaja kuona huko mbele, mazungumzo ya mwanzo katika simu ni assalamu alaikum, jinsi kalam, wasifatuhu, na vile vile sifa zake, na mambo mengine mengi ambayo hapo shekhe ameelezea. Kwa hiyo kama nilivyosema, hatutasoma maneno yote, bali haya niliyozungumza mpaka hapa yatosha katika ukurasa huu wa tano. Fungua ukurasa wa sita. Anasema shekhe, wahia adabu, nazo ni adabu hizo za simu hizo. Wahia adabu, nazo ni adabu, matlubatu, ni adabu zinazohitajika, minatarafaini, katika ncha mbili. Minatarafaini, katika ncha mbili. Ncha mbili hizi akusudia nini shekhe? Akusudia ncha kwanza almuttasil, na ncha pili walmuttasilu bihi. Mumana almuttasil ni huyu mpigaji simu anaitwa almuttasil. Unapopiga wewe sasa, wewe unaitwa almuttasil, na yule anayepigiwa simu anaitwa almuttasilu bihi. Kwa hiyo simu ina ncha hizi mbili. Simu ili ipatikanie matumizi yake lazima kuwe kuna mpigaji na kuna huyo aliyepigiwa. Kama hakuna mpigaji, ina maana hakuna aliyopigiwa. Na vile vile kama hakuna aliyopigiwa, ina maana hakuna mpigaji. Kapiga, kapigiwa. Hizi ndio zinaitwa tarafaini. Kwa hiyo adabu hizi zinahitajika zaidi kwa mwenye kupiga simu almuttasil, na adabu zinahitajika zaidi kwa mwenye kupigiwa simu almuttasil bihi. Ndio maana akasema wahia adabun matlubatun, nazo ni adabu ambazo zinahitajika sehemu zote mbili. Minatarafaini almuttasil, mpigaji simu, walmuttasil bihi, na huyu mwenye kupigiwa simu. Wa in kana ba'dhuha, na ingawa baadhi yake hizo adabu za simu, fi janibil muttasil, kwa katika upande wa mpigaji simu, kada, yani zina msisitizo zaidi. Tutasikia kwamba bwana, hii ni sunna ambayo muakkada, imekokotezwa. Anasema wa in kana ba'dhuha, ingawa baadhi ya hizo za adabu za simu tutaje kuziona huko mbele, fi janibil muttasil, katika upande wa mpigaji simu, fi janibi almuttasil, katika upande wa mpigaji simu, akada, basi zinasisitizwa zaidi, zimekoketezwa zaidi kuliko huyo mwenye kupigiwa. Kwa nini? Ikawa mpigaji simu adabu zake zimekokoteza zaidi na kusisitizwa zaidi kuliko mwenye kupigiwa simu. Liannahu, kwa sababu mwenye kupiga simu, watalibu, yeye ndiye mtakaji, yeye ndiyo mwenye shida, yeye ndiyo mwenye haja. Huwa talibu, yeye ndiyo mtafutaji. Nipini simu yangu hapo, nataka nimpigie huyo bwana. Na maana wewe sasa talibu, yani una shida, unahitaji. Kwa hiyo wewe ndio bidi adabu zitukupe nyingi zaidi, kwa sababu wewe ndio mwenye kushida na huyu mtu ambaye unampigia. Liannahu huwa talibu, wa talibu, na mtakaji mwenye shida. Karibu minasaili ghaliban, mara nyingi anakuwa yuko karibu zaidi apigwa mfano na muombaji. Asaili karibun minasaili, yuko karibu na muombaji ghaliban mara nyingi. Yani kama kwamba unapopiga simu wewe una shida, una shida. Haimaanishi kwamba kila mwenye kupiga simu ana shida, lakini unatafsiriwa kwamba wewe una shida. Mfano, wewe unamwambia mtu, "Halo. Aina. Niletee hizo basi milioni zangu mbili hapo." Sasa wewe sio kama una shida, lakini kwa sababu ni kwamba wewe unahitajia zile pesa uletewe na zako mwenyewe, unaonekana kwamba wewe ni kama asailu, ni mtu mwenye kuomba na mtu mwenye matatizo. Kwa hiyo at-talib qaribu min as-sa'il ghaliban fa fi mawqifihi, basi katika nafasi yake, mawqifihi katika nafasi yake, huyu mpigaji simu dha'fun, kuna udhaifu, kuna mambo mengi, dosari nyingi, dha'fun, kuna udhaifu, falyajburuhu, basi mpigaji simu ajilazimishe, bihusni al-adabi, na adabu njema, falyajburuhu, na ajilazimishe mpigaji simu huyu mwenye kupiga, bihusni al-adab, na adabu nzuri.